someone in. I've gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest tones that I started looking for a warning sign. When the truth is, I miss you. Yeah, the truth is that I miss you so. Lekker stel zo bij elkaar. Allereerst Alanis Morissette en Head Over Feet, gevolgd door Coldplay en A Warning Sign. En wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In één maand tijd namen 4000 Rotterdammers een abonnement bij de Rotterdamse Biep. Herman de Bruin vraagt aan Alice Vlaanderen, de directeur van Bibliotheek Rotterdam, hoe dat komt. Alice, welkom. Dankjewel. Duizenden nieuwe leden, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou ja, we zijn in mei gestart met een gratis lidmaatschap voor alle Rotterdammers. Ah, kijk. En dan ook nog eens een keertje boetevrij. Mm. En zoals wij hadden gehoopt, hebben heel veel Rotterdammers daar die wel oren naar. En vanaf mei hebben we 4000 nieuwe leden in de bibliotheek mogen verwelkomen, die heel blij zijn dat ze dat ze kosten kunnen besparen. Ja. Natuurlijk door het gratis abonnement, maar ook dat ze niet tegen onverwachte kosten oplopen, mochten ze een keertje hun boek iets te laten terugbrengen. Want die boetes zijn ook vervallen. Ja, de boetes zijn vervallen. Met een gratis lidmaatschap kun je 6 boeken lenen, maar je kunt dan wel ook gebruik maken van al het andere aanbod van de bibliotheek. Ja, want er zijn veel meer dingen in die bibliotheek tegenwoordig met lessen en IT-verhalen en van alles en nog wat, hè? Zeker, zeker. Ja. Wij doen informatiepunt digitale overheid. Dat is voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met zorgtoeslag aanvragen of met een DigiD op hun telefoon installeren. Maar ook heel veel cursussen geven we, zowel taal, maar ook computercursussen, telefooncursussen. En je kan hier ook gewoon film komen kijken 2 keer per week. Of je kunt hier komen dansen 1 keer in de zoveel weken. Dus het is hier een ontzettende fijne plek waar je van alles kunt doen. Ja, en dat heeft te maken met het feit dat jullie ook de Rotterdammers die nog niet zoveel lezen, willen laten lezen, toch? Nou, dat is een hele belangrijke reden. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Want ja, in Rotterdam is 21% van de inwoners laag geletterd. En dat is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Dus wij, dat is natuurlijk ook de kerntaak van de bibliotheek, om leesplezier aan te wakkeren. En we hopen natuurlijk dat veel meer mensen nog gaan lezen. Echt heel belangrijk om elkaar te begrijpen, om de wereld om je heen te begrijpen. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk de belangrijkste reden. Maar daarmee, we hopen ook zeg maar door het gratis lidmaatschap de drempel te verlagen. Zodat mensen, wat ik net al zei, ook gewoon hier makkelijker naar binnen komen om om ontmoeting te hebben. Misschien een keer een tentoonstelling te bekijken. En naar de film te gaan of een cursus te volgen. Nee, dat gaan we niet. Jullie gaan ook nog kosten maken met verhuizen, hè? Dat klopt ook. Ja, we gaan eind van dit jaar gaat de centrale vestiging, want in Rotterdam hebben we 22 vestigingen. Ja. En de centrale vestiging aan de Blaak, de grote vestiging zeg maar, die wordt helemaal gerenoveerd. En dat betekent dat wij in de gelukkige omstandigheid zijn om tijdelijk deze vestiging naar de Libraïesteeg te verhuizen. Dat is zeg maar 100 meter verderop, tegenover de Lauwenskerk als het ware. En daar kunnen we gelukkig al onze activiteiten ook laten plaatsvinden. Alle boeken ook gelukkig kwijt. Mm-hmm. En dan gaan ze op deze plek vanaf ongeveer voorjaar, zomer 2026, gaan ze dan slopen en weer opnieuw opbouwen. Ja, en dat gaat een tijdje duren. Ja, ik ben bang dat het wel 1 of 3 gaat duren. Dus we verwachten nu dat we in de zomer van 29, dan staat hier een prachtige nieuwe bibliotheek. En dan hopen we al die mensen natuurlijk weer welkom te heten. Zo is dat. Maar voorlopig op die andere plek kan dat ook vlakbij de Lauwerskerk. Voorlopig op de andere plek gaan we ook gewoon net zo enthousiast iedereen kunnen laten genieten van ons aanbod. Ja, en ik neem aan dat die korting of die gratis lidmaatschap op alle 22 vestigingen geldt. Dat is zo. Op alle vestigingen in Rotterdam kun je dat aanvragen. Je kunt ook online overigens je daarin een gratis lidmaatschap aanvragen. Mm-hmm. En dat geldt inderdaad op alle vestigingen in Rotterdam, dat klopt. En dan krijg je een pasje om binnen te kunnen komen, neem ik aan, toch? Dat is zo, En om boeken te kunnen scannen, hè? Mee te nemen, ja. Mensen die zich willen aanmelden, hoe noem even nog de website? Misschien is dat handig? www.bibliotheekrotterdam.nl. Kijk. Dat is niet zo moeilijk. En natuurlijk ook heel erg welkom om gewoon hier langs te komen of op een van de vele vestigingen. Zo is dat. Met al die andere zaken die ook bij de bibliotheek horen tegenwoordig. Zo Alice Vlaanderen, directeur Bibliotheek Rotterdam. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met al die duizenden mensen die nieuwe boeken gaan lezen. En als er 50% is die een lidmaatschapskaart aanvraagt, dan bent u heel tevreden, denk ik. Absoluut, absoluut. Nogmaals dank. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance,

running around the meadow, picking up all those forget-to-me-nots. You make me young. You make me young. We feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. Frank Sinatra samen met Charles Aznavour in een duet You Make Me Feel So Young. En daarvoor Michel Fugain en Une Belle Histoire. Zometeen maken we kennis met Elisa van Dolderen en haar muziek. Na The Hounds en A Summer Song. Trees swaying in the summer breeze, showing off the silver leaves as we walk soft. Kisses on a summer's day, letting all our cares away. Zomerse muziek uit de jaren 60 van The Hounds. A Summer Song, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Dick van Gooswillige vraagt aan Elisa van Dolderen. Wie ben jij eigenlijk? Ze zingt, componeert, geeft zangles en raakt mensen met haar muziek. Elisa van Dolderen is een veelzijdige stem in de Nederlandse muziekscene. In dit miniportret gaan we op zoek naar de drijfveren van deze vrouw met de vraag: wie is Elisa van Dolderen? Elisa, wie ben je eigenlijk? Ik ben een duizendpoot. Ik ben een maker. Ik verbind heel graag met alles wat ik maak. Ik maak muziek. Ik schrijf Nederlandstalige teksten voor mezelf. En dat breng ik ook zelf uit. Ik heb zojuist afgelopen vrijdag een hele mooie nieuwe single gemaakt. Ja, dat hoorde ik. En die heeft de illustere titel Mijn Oude Ik. Juist. Laten we daar gelijk even op inzoomen. Mensen kennen dat niet en die gaan waarschijnlijk na dit interview dat wel even horen. Maar geef eens even een inkijkje, waar gaat dit nummer over? Het nummer gaat over, het is een persoonlijk liedje. Het gaat over dat ik als meisje van 17 van het dorpje Oosterbeek verhuisde naar de grote stad Rotterdam. En daar mijn draai vond en mijn muziekcarrière begon. Maar mijn zus woont nog steeds in Oosterbeek en ons ouderlijk huis staat daar. En als ik daar terugkom en ik rij het pad op met de hoge bomen en ik zie alle bekende gezichten weer, dan ben ik thuis. Is dit een variant op het wereldberoemde lied van Wim Sonneveld, Het Dorp? Ja. Ja, nou ja, dat is zeker wel een inspiratie geweest, ja. En ik wil heel graag persoonlijke liedjes uitbrengen waarvan mensen denken, oh, dit is mooi, dit zou wel voor mij geschreven kunnen zijn. En ik denk dat heel veel mensen op een andere plek wonen als waar ze vandaan komen. En dat ze dan toch nog alsnog dat gevoel kunnen krijgen als ze bijvoorbeeld een geur van vroeger krijgen in hun neus. Of als ze iemand weer op Facebook zien waarmee ze vroeger op school hebben gezeten en dan weer teruggaan naar die tijd dat ze klein waren. En ja, die basis van zichzelf weer even terugvoelen. Je verhuisde op 17-jarige leeftijd naar Rotterdam om te dubbele punt. Nou, ik ging naar de HAVO voor muziek en dans. Ik wilde zangeres worden. En dat ben je geworden. En dat ben ik geworden. Het is gelukt, ja. Ja. Voor mij is het belangrijk dat ik inderdaad zoveel mogelijk mensen bereik, maar zonder concessies te doen. En ik denk dat de muziek die tegenwoordig veel gedraaid wordt op de radio allemaal heel kort is. Allemaal wat vluchtigere onderwerpen heeft. En mijn muziek gaat toch vaak wat dieper dan dat. Ik wil graag een boodschap meegeven. En dat als mensen luisteren naar mijn muziek, dat ze daar een stukje van zichzelf in herkennen. Dus of je daarmee een hit weet te scoren, ik hoop het natuurlijk wel. Ik hoop dat mijn oude ik het heel goed gaat doen. En dat heel veel mensen dat stukje nostalgie van mijn oude ik ook herkennen. Ja, want die is ook te horen in je theatershow. Die heet De Veerkracht. Klopt. En die draait op dit moment in Oosterbeek. Of die gaat binnenkort is die te zien in Oosterbeek. Ja. Het dorp waar je geboren bent. Klopt. Wat is er in die theatershow te zien? Is dit een variant op wat je nu inmiddels vertelt aan ons? Nou, het heet Veerkracht en het gaat dus over vallen en opstaan. Als muzikant gaat het leven zeker niet over rozen. En tegelijkertijd zou ik het niet anders willen. Maar je moet heel sterk in je schoenen staan. Je krijgt heel veel op je pad waar je mee om moet leren gaan. En ik geloof ook echt dat je daar sterker van wordt. Het verhaal is heel persoonlijk, want het gaat over hoe ik als klein meisje tot nu om heb leren gaan met vallen en opstaan. En mijn oude ik is een van de liedjes die daar in het begin wordt gespeeld. Maar uiteindelijk sta ik veel sterker in het leven als dat ik ooit heb gestaan. En ik wil vooral met veerkracht een stukje licht meegeven. Dat mensen zien van wat er ook op je pad komt, daar kan je boven komen te staan. Is dat ook je belangrijkste levensles? Ja. Ja, zeker. Een van mijn motto's is life is what you make of it. Het leven is wat je er zelf van maakt. Het leven is wat je er zelf van maakt. Je moet zelf de slingers ophangen. Behalve op mijn eigen verjaardag. Op mijn eigen verjaardag wil ik niet mijn eigen slingers ophangen. Maar dan wordt het gedaan door je man? Dan wordt het gedaan door mijn man en door mijn kinderen. Maar doorgaans kan ik heel goed mijn eigen slingers ophangen. Ja. Elisa van Dolderen, dank voor het gesprek. Nog even aangeven, waar ben je het snelst te vinden als mensen na deze uitzending zeggen, ik wil meer weten? Dan zou ik zeggen, ga eventjes naar mijn Instagram, ElisaMusicNL. En Elisa is met een S. Ik ben ook zo te vinden op Facebook en op Spotify, onder andere onder Elisa. Mijn oude ik is de nieuwe single en die staat nu online. We zijn natuurlijk razend benieuwd naar al deze woorden, hoe dat muzikaal klinkt. Dus we gaan luisteren nu naar Mijn oude ik. De hoge bomen zeggen welkom, je bent al lang niet hier geweest. Hoe is je leven tot nu toe? En ben je blij met wat het je heeft gegeven? Ik ken de paden en het gras, de gezichten hun verhaal. Mijn Bijbel las, van toen ik dat geloof nog had. Hier liggen mijn wortels in de baan. Als ik hier loop met mijn gedachten, verzonken als mijn eerste stap. In de straat waar ik slechts schopte tegen schenen, hier snelt je naam je nog vooruit, dat iedereen elkaar bekent. Maar je neemt je sprong vooruit, hier weg lijkt dan die eenheid. Give. beautiful. It can be so cold. My love don't need a cosign. It's perfect and it's whole. 4 a.m. I'm trembling. 5 a.m. I'm torn. 6 a.m. I'm terrified. I'll always be alone. Tomorrow 7 the sun comes back in. I'm gonna catch a spark like I'm dry kindling. Yes, baby, I'm blazing again, blazing again. Who knows, who knows, who knows? Who knows, who knows, who knows about this love I've got to give? Houdt klaarblijkelijk van het roulettespel. Amy Helms zet al haar geld op 7. Money on 7 was dat. Zometeen de expositie van stadsprojecten in de Oude Kerk van Delft. Na de Alessi Brothers. Een Seabird. Je kent ze natuurlijk beter van hun hit Oh Laurie. De Alessi Brothers waren dat. Ons volgende onderwerp. De afgelopen maanden werkten honderden Delftenaren aan twee bijzondere kunstprojecten. het Delfts Vrijheidsservies en het wandkleed Draden van ons slavernijverleden. Beide zijn tot 12 juli te bewonderen in een expositie in de Oude Kerk in Delft. Herman de Bruin praat erover met Nathalie van der Hak. Nathalie, welkom. Hallo. Je bent namens Stichting Delfts Pijl in deze uitzending. Even voor de duidelijkheid, wat is Delfts Pijl? Wij zetten ons in met kunst en cultuur in de wijk en in de stad. Voor ontmoeting, om mensen bij elkaar te brengen. Ja, nou, dat is een mooi streven om veel mensen bij elkaar te brengen. Dat gaat misschien ook wel lukken met die expositie in de Oude Kerk waar we het over moeten gaan hebben. Want je kan dan stilstaan bij vrijheid, herdenking en verbinding. Ja, dat klopt. Ja, wat gaat er precies gebeuren en wat gaan jullie laten zien? We hebben eigenlijk twee exposities tegelijkertijd dus in de Oude Kerk. De een is een wandkleed en dat wandkleed is, dat heet Draden van ons slavernijverleden. Mm-hmm. Dat is een nationaal project of programma van de stichting Villa Mecenitas. En het is een initiatief van Ricardo Burgzorg die in heel Nederland eigenlijk in iedere provincie de ambitie heeft om een wandkleed van 35 meter te laten maken. Dat is echt enorm. Ja. En wij hebben gezegd, wij hebben een traditie in Delft met het maken van kleden. En we hebben echt een traditie als het gaat om textielprojecten. Mm-hmm. Dus wij zeiden, nou, wij kom maar op. Wij doen heel graag mee. Ja. En we hebben een heel groot stuk van het wandkleed. Want we werken met 5 steden aan het wandkleed. En wij hebben als Delft 10 meter van de 35 meter. Ja, ik zie net dat je 200 mensen uit Delft hebt gevonden die tussen februari en half juni gewerkt hebben aan het kleed. Ja, dat klopt. Ja. Is af nu? Het is het Delftse stuk is op een oor na af. En het leuke is, dat is dus te zien in de Oude Kerk. Ja, ja. En op 1 juli is het ook nog eens een keer gratis te bezoeken vanwege Kitty Kotti. Die feestdag. Ja. Maar de expositie loopt tot 12 juli door. Dat klopt. Ja, in de Oude Kerk dus. Ja. Ja, dat over twee dingen die te zien zijn, dus we hebben er nog één. En we hebben het Vrijheidsservies. En dat Vrijheidsservies, dat is door een hele jonge kunstenaar bedacht. Dat is Maaike Kalkhoven. Maaike die bedacht, ik wil een groot servies maken met meer dan 200 mensen. Het zijn er 250 geworden. En het zijn 110 stuks zijn het geworden. Het is een beker en of een glas kun je het noemen. En een bord. En aan ieder bord en beker hebben 2 mensen gewerkt. Oké, dus het is een heel groot samenwerkingsproject geweest. Want hoe groot is het servies dan totaal? We hebben 110 borden en 110 bekers. 110 dan zo? Ja. Dat is geen klein serviesje. Nee. En geeft dat ook nog weer dat het in het slavernijverleden, uit het slavernijverleden komt? Het vrijheidsservies is eigenlijk vrijheid breed. Dus het is zo mooi wat mensen er allemaal op hebben gezet. Van duiven tot spreuken. Het gaat alle kanten op. Mm-hmm. Maar ook stripfiguurtjes. Het is maar wat mensen bij vrijheid voelen. Hè? En dat hebben we gevraagd. En staat het hele vrijheidsservies dan in die Oude Kerk ook? Dat is nog eventjes een uitdaging. We in de Oude Kerk past helaas niet het hele servies nu. Dat had gewoon logistiek, zeg maar, is de oorzaak daarvan. Dus daar is een soort preview te zien. Je krijgt wel een indruk. Precies, ja. Ja, dat is mooi. En uiteindelijk is het heel de maand oktober in het stadskantoor van Delft te zien. Dat moeten we even afwachten, maar voorlopig even die expositie in de Oude Kerk tot en met 12 juli. Ja, van harte welkom. Ja, en als mensen meer willen weten, even de website, is die er? Dat is het, zeker. De website van Stichting Delfts Pijl of van de bibliotheek. En dat is DOC. Ja, heeft die er ook nog mee te maken dan? Nou, de bibliotheek, daar doen we het project Vrij Verteld mee. En daar valt zeg maar het vrijheidsservies onder. Mm-hmm. En het wandkledenproject is echt een Delfts-Pijl-project, zeg maar. Ja, ja. Maar moeten mensen maar even kijken waar ze dan precies naartoe willen. Maar de Oude Kerk is in ieder geval te zien, die expositie waar we het net over gehad hebben. Ja. Nathalie van der Hak, dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes ook, plezier ook tijdens die tentoonstelling. Smokey Robinson was dat, en Just to See Her. En dat was de late avond van dinsdag 1 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Katie Lang blijft nog even bij je. Fijne nacht. I live in the hills. You live. Blackbirds, you ride. blackbirds cry, you will walk. Been taken.